rach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Wpłacił kaucję i wyszedł na wolność poseł PiS Dariusz Matecki. Po prawie 2 miesiącach opuścił areszt. Na maturę nigdy nie jest za późno. 86-latek z Kalisza ponownie przystąpi do egzaminów. Upał zelżał, są ostrzeżenia synoptyków przed przymrozkami. Poseł PiS Dariusz Matecki wyszedł z aresztu w Radomiu. Wcześniej wpłacił 500 tysięcy złotych kaucji. Pieniądze przekazali rodzice polityka, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator zweryfikował źródło pochodzenia tych pieniędzy, przyjął od poręczyciela majątkowego oświadczenie i są to jego środki, nie pochodzą z przysporzenia dokonanego na ten cel. Jest to jeden z wymogów określonych przepisami. Wobec tego prokurator wydał nakaz zwolnienia podejrzanego z aresztu śledczego. Dariusz Matecki jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Teraz będzie objęty dozorem policji. Umorzone zostało postępowanie w sprawie fragmentów amerykańskiej rakiety Falcon, które spadły w Wielkopolsce. Prokurator uznał, że nie doszło do przestępstwa. Prokurator uznał, że nie istniało realne niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, a także uznał, że nie można tutaj mówić o kwestii umyślności w przypadku uszkodzenia cudzej rzeczy, co jest warunkiem koniecznym dla penalizacji takiego zachowania. Wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Pierwszy element rakiety odnaleziono w drugiej połowie lutego w podpoznańskich Komornikach na terenie hurtowni sprzętu elektrycznego. Szczątki Falcona spadły także w Szamotułach i w Łowyniu koło Międzychodu. Dyplomatyczny zgrzyt w Niemczech. Ambasador Rosji mimo braku zaproszenia pojawił się na obchodach Dnia Łaby w Torgau. Stało się to wbrew oczekiwaniom niemieckiego MSZ-u i przy proteście ambasadora Ukrainy Adam Kurczewski. Rosyjski ambasador pojawił się w Torgau, gdzie 80 lat temu doszło do pierwszego spotkania amerykańskich i sowieckich żołnierzy walczących z dwóch stron z hitlerowskimi Niemcami. Siergiej Nieczajew po niemiecku oświadczył dziennikarzom i mieszkańcom regionu, że musi uczcić pamięć poległych. MSZ w Berlinie zaleca brak udziału przedstawicieli Rosji w niemieckich uroczystościach związanych z rocznicą zakończenia II wojny światowej, żeby kraj, który zaatakował Ukrainę, nie wykorzystywał obchodów do celów propagandowych. Władze saksońskiego miasteczka ambasadora nie zaprosiły, ale gdy się pojawił, nie zabroniły mu uczestnictwa, jednak bez prawa do przemówienia. Mówił za to premier Saksonii. Michael Kretschmer przypomniał, że po II wojnie światowej Związek Radziecki, w tym Rosjanie, zobowiązał się do działań na rzecz pokoju. Rosja jednak napadła Ukrainę, jest jedynym winnym w tej wojnie i tylko władze na Kremlu mogą tę wojnę zakończyć. Polityk CDU stwierdził, że skoro ambasador Rosji się pojawił, to jest gotowy na konfrontację z rzeczywistością. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W zeszłym roku oblał maturę, ale to go nie zraziło. Najstarszy maturzysta ponownie staje do egzaminów. 86-letni Józef Peruga z Kalisza miniony rok wykorzystał na naukę. W ubiegłym roku pan Józef Peruga samodzielnie przygotowywał się do matury, chodził do biblioteki, czytał podręczniki, które przez lata zgromadził w swojej biblioteczce. Niestety egzaminy mu nie poszły. Ostatecznie maturę oblał. 85-letni wówczas maturzysta zaliczył egzaminy ustne, gorzej mu poszło z pisemnymi tekstami z języka polskiego i matematyki. Zadeklarował jednak, że nie zamierza się poddawać i ponownie spróbuje swoich sił. 86-latek, podobnie jak w ubiegłym roku, przystąpi do matury w zespole szkół ponadpodstawowych Kaliszu. Przez rok przygotowywał się z języka polskiego, matematyki, geografii, języka niemieckiego. Pan Józef chce po zdanej maturze zapisać się na studia. 86-latek urodził się w okolicach Turku, w Wielkopolsce. Jako dziecko pomagał rodzicom w gospodarstwie. Wojna pokrzyżowała mu plany nauki. Był więźniem niemieckiego obozu. Po wojnie przez lata pracował jako kierowca autobusów i ciężarówek. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. A więcej o zbliżających się maturach zapraszamy do Trójki po 18. W nocy i nad ranem na północy, a także w centrum kraju wystąpią przymrozki. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni, mówi synoptyczka Instytutu Dorota Pacocha. Ostrzeżeniem objęte zostały województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz częściowo województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie i łódzkie. Na tym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do minus 4 stopni. Kolejna noc również z przymrozkami. Klimat. Jakość powietrza na południu Polski jest bardzo dobra, w pozostałej części kraju dobra. Obecnie 1/3 energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z turbin wiatrowych i elektrowni słonecznych. Z powodu przeciążenia sieci od teraz do 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. Warto zaplanować energochłonne czynności domowe na inne godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarze 18:05, a zatem czas na sport. Norbert Michalak. W Niepołomicach rozpoczął się pierwszy mecz 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Puszcza gra z Pogonią i w pierwszych minutach tego spotkania jak na razie jest bezbramkowy remis. Wieczorem Raków Częstochowa zagra z broniącym się przed spadkiem Śląskiem Wrocław. Trener Ante Simundza ma plan na spotkanie w Częstochowie. Especially it will be important if najważniejsze jest, abyśmy grali tak, jak trenujemy. Do tego bieganie i wygrywanie pojedynków. W tym musimy być na wyższym poziomie niż rywal. I musimy grać z odwagą. Nie możemy bać się popełniać błędów, bo piłka to gra błędów. Początek o 20:30. W Chinach w Wuzhang rozpoczęły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Nie mogło w nich zabraknąć polskiej mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław. W kwalifikacjach zajęła 4. miejsce. Polka uzyskała czas 6:43. W finale wystąpi także 6. w kwalifikacjach Natalia Kałucka. Aryna Sabalenka bez większych problemów zameldowała się w 3. rundzie tenisowego turnieju w Madrycie. Białorusinka pokonała Rosjankę Annę Blinkową 6-3, 6-4. Dziś na korcie w stolicy Hiszpanii nie poradziła sobie Magda Linet. Polka przegrała z Greczynką Marią Sakkari 6-7, 3-6. Wczoraj awans do 3. rundy wywalczyły natomiast Świątek i Magdalena Fręch. O nocnych przymrozkach słyszeli Państwo w serwisie Ani Kowalik-Brankati przed chwilką, więc dodam tylko, że jutro będzie przeważnie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, na przykład na północnym wschodzie. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, a w górach duże i tam będzie padał śnieg. Temperatura maksymalnie wyniesie do 15 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy ostatnią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Skład po naszej stronie niezmienny. Olga Szućko, Daniel Leśniewski przy telefonie. Przypomnę dla porządku. 22 i 7 trójek. Michał Jędrkowiak i Aneta Awtoniuk. To my. A Państwo? Gdzie Państwo słuchają Trójki? Można dzwonić też w tej sprawie. You held it in your hands. 12,5 minuty po godzinie 18. Zanim opowiem Państwu dwa słowa o maturach, to chcę pozdrowić Panią Izę, która zdaje się jest w drodze. Od 10 do 18 niestety jestem w pracy i zawsze do 10 słucham w samochodzie. Radia po 18 z największą przyjemnością. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy trójeczkę z trasy Gdańsk-Łódź, Agnieszka i Jacek. Proszę na siebie uważać w tych samochodach. Będziemy Państwu towarzyszyć na pewno do godziny 19. No a potem to wiedzą Państwo, że będzie lista przebojów, więc też bardzo dobra muzyka do słuchania w drodze. Proszę zostać z trójką nie tylko do godziny 19, bo do 19. Popołudniowa audycja Zapraszamy do trójki. A teraz już 13 minut po godzinie 18 i przenosimy się do lat młodzieńczych, czyli do matur. Tak się zamyśliłam, bo zapytał mnie Michał Jędrkowiak, który wydaje dzisiejszą audycję przed chwilką, zapytał mnie, jakie mam wspomnienie z okolicy końca liceum i z okolicy matur. Powiem Państwu to wspomnienie, ale dopiero po materiale, bo po 4 latach teraz, właśnie dzisiaj, w końcu się maturzyści doczekali i dzisiaj uroczyście pożegnali szkołę średnią. Zanim zaszyją się w bibliotekach na ostatnie przedmaturalne powtórki, to dzisiaj mają okazję do świętowania. Jakie plany? Pytała Karolina Gonet. Jakie plany po zakończeniu? Jak świętujecie? Ja ze znajomymi na przykład idziemy do kina. Odtwarzają ponownie trzecią część Star Warsów. Bulwary. Dokładnie. Wszyscy tak naprawdę o tym mówią, żeby przejść się po skończeniu już na schodki i tam posiedzieć razem. Jest zimno, ale pójdziemy chociaż na chwilę posiedzieć ze znajomymi. No tak symbolicznie, tak symbolicznie. Jedziemy większą częścią klasy do koleżanki. Posiedzimy sobie ostatni raz tak z naszą klasą. Może bym z kolegami gdzieś wyszedł na jakieś spotkanie jeszcze ostatnie? Że na mnie nie patrzy, wieku, ja nie mam pojęcia, co będę później robił. Tam, gdzie mnie wiatr zawieje, to polecam. Plany, no to prawdopodobnie jakieś pola mokotowskie ze znajomymi. O, niestety nie można tego zdradzić. Trzeba opić zdanie szkoły. Nie, trzeba wrócić do domu, nauczyć się do matury, tak. Matura, matematyka, nauka. Czy rzeczywiście liceum to jest taki najlepszy czas w życiu? To myślę, zależy bardzo od człowieka, też od szkoły, do której się pójdzie, ale doceniam na pewno ten czas. Ja w sumie przedłużam. Podpisałem kontrakt, umowę jeszcze na rok. Uznałem, że zostaję jednak jeszcze w tym klubie. Chwilę jeszcze pogram tutaj. Czy jest duży stres przed maturą? Z mojej strony nie, aczkolwiek moi znajomi niektórzy tak się stresują, że będą uczyli się do ostatniego dnia przed maturą. Przed pisemnymi spokojnie, ale ustne, no jednak ten stres wywołują dosyć duży. Im bliżej, tym mniejszy stres w sumie. Jestem pewny sukcesu, więc nie obawiam się. Najważniejsze to zachować spokój, na ustnych. To będzie chyba podstawa naszych wszystkich tutaj działań. Nie, jeszcze się nie zaczęłam uczyć. Brak presji, brak presji. I tego właśnie życzymy. Braku presji i tego, żeby Państwo zdali wszystkie egzaminy śpiewająco. I te wszystkie maturalne zmagania wiemy, że rozpoczną się 5 maja. Będziemy trzymać kciuki za Państwa maturzystów. A teraz przyznam się, jakie jest moje wspomnienie z okolicy matury i końca szkoły średniej. Otóż w ogóle się nie zajmowałam wtedy maturą, bo byłam tak strasznie zakochana, że tylko miłość była mi w głowie. A Państwo, jakie mają wspomnienia maturalne? Hard to look out. It's uncertain, but the curtain won't draw itself. Ba ba ba ba ba ba ba. Where can you go when no one knows your name? No one's glad that you came. Follow me, it's so close. It's on the corner. home. It's hard to come home when it's so dark. Hard to come home. It's uncertain, but the curtain fell when you were away. Zapraszamy do Trójki. W Ukrainie trwają ekshumacje Polaków zamordowanych przez UPA. Polsko-ukraińscy specjaliści założyli obóz badawczy w miejscu, w którym do 1945 roku znajdowała się wieś Późniki. Według świadków ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 80 Polaków. W Późnikach jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Co się wydarzyło w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku w polskiej wsi Późniki w dawnym województwie tarnopolskim II Rzeczypospolitej? Z zeznań świadków wiemy, że operujący w tym regionie oddział UPA, dowodzony przez Petra Hamczuka, wtargnął do wsi. Ukraińscy nacjonaliści zastrzelili mężczyzn broniących swoich domów, a kobiety i dzieci zabili ostrymi narzędziami w brutalny sposób. Krewnym ofiar jest Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. Najwięcej osób zginęło w tak zwanym, zwyczajowo tutaj nazywanym rowem Borkowski. To był taki parów, który sąsiadował z posesją rodziny Borkowskich. W tym parowie wydrążono takie jamki, w których liczono, że się uda schować. Był śnieg, była zima, były zamaskowane prześcieradłami. No ale w którymś momencie napastnicy się zorientowali, że tam jest większa grupa osób. Kolejne domy były podpalane, w związku z tym no, ludzie starali się uciekać do lasu, chowali się w jakichś też w swoich prowizorycznych schronach. Fundacja, której współprzewodniczy Maciej Dancewicz, po wielu latach starań odnalazła zbiorowy grób mieszkańców Późnik, złożyła dokumenty i w tym roku uzyskała od Kijowa zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Prace rozpoczęły się wczoraj. Dotarcie na miejsce nie było łatwe. Wsi Późniki nie ma na mapach. Miejscowość o tej samej nazwie leży gdzie indziej. Trzeba więc kierować się na Buczacz i Wieś Sadowe. Ostatnie kilkanaście kilometrów to jazda po tak dziurawym asfalcie, że więcej w nim dziur niż asfaltu. Za Sadowem kończy się droga. Dalej to już rozjeżdżony polny trakt z gliniastą ziemią, raz opadający w dół, w innym miejscu pnący się pod górę. Dojeżdżam do niewielkiej polanki, a później jeszcze półtora kilometra błotnistą ścieżką przez las. Sprzęt ekipy badawczej dowieziono traktorami. Od strony technicznej pracami badawczymi kieruje profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W jego ocenie prace przygotowawcze, a później ekshumacja ciał i ich zbadanie zajmą kilka tygodni. W miejscu prac, które standardowo prowadzimy, tworzymy tak zwany punkt medyczny, w którym szczątki po podjęciu ze stanowiska transportowane są do tego punktu, w którym wykonywane są analizy antropologiczne, analizy medyczne i pobierany jest materiał do dalszych badań genetycznych. Trudno odnaleźć w okolicy świadka wydarzeń z 1945 roku. Jeśli ktoś jeszcze żyje, bądź słyszał o mordzie na Polaka, kto się do tego nie przyznaje. Za to ukraińscy eksperci i lokalna administracja współpracują z polską ekipą. Obawialiśmy się, że warunki pogodowe skomplikują nam całą sytuację, natomiast tutaj pełne wsparcie strony ukraińskiej, która pomaga nam, zresztą Państwo widzicie, w tych pracach powoduje, że rzeczywiście ten dzień, który jest takim newralgicznym, przebiega bardzo sprawnie. Wsi Późniki nie ma, ale ktoś na drogach dojazdowych umieścił tabliczki z datą mordu i napisem "Pamiętamy". Po budynkach nie ma śladu, ale stare jabłonie świadczą o tym, że kiedyś były w tym miejscu sady. Jak mówią członkowie zespołu badawczego, po latach zapomnienia wraz z wydobywaniem szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej powraca pamięć o nich, o ich życiu i cierpieniu. Maciej Jastrzębski, dziękuję. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie oceniaj mnie, ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź. I patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Jak dziecko unieś mnie wysoko, jak dziecko mnie do łóżka kładź. Rano zjedzę śniadanie, rano zjedz ze mną śniadanie. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź. I patrz.

Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. 18.30, czas na skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Za pół godziny zostanie zamknięta Bazylika Świętego Piotra. Do 19.00 wierni mogą oddać hołd przed trumną papieża Franciszka. Plac przygotowywany jest do ceremonii pogrzebowej, w której weźmie udział około 130 oficjalnych delegacji, w tym 50 przywódców państw. Sędzia Piotr Schab został odwołany z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Minister Adam Bodnar uzasadnia decyzję licznymi sprawami dyscyplinarnymi wobec Piotra Schaba, a także wątpliwościami co do jego bezstronności. Schab jest jednym z najbardziej znanych sędziów z czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. To on nie dopuścił do orzekania sędziego Igora Tulei. Najpierw azyl, a teraz praca na Węgrzech. Ścigany przez prokuraturę były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski stanął na czele Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności w ramach Centrum Praw Podstawowych. Centrum jest ośrodkiem bliskim rządowi premiera Viktora Orbana. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Pełny serwis Trójki o 19.00. Ostatnia w popołudniowej audycji Ekonomia. Marcin Jagiełowicz. Tak jest i słowo w niej o weekendzie, a w weekendzie zwykłym, a dla niektórych już początku majówki wydłużonej. Rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber przypomina, że warto zatroszczyć się o ubezpieczenie OC, przypomnieć sobie, czy mamy je opłacone, no bo w przypadku wypadku i braku takiego ubezpieczenia sami musimy pokryć koszty. Ja z własnej kieszeni, jeśli jestem nieubezpieczony i zniszczę komuś samochód, dobrze, jeśli to jest tylko samochód, bo to jest przedmiot. Znacznie gorzej, jeśli mówimy o obrażeniach na osobach. Będę musiał za te szkody zapłacić z własnej kieszeni. Damian Ziomber przypomina też, że za brak obowiązkowego OC grożą wysokie kary. Dla pojazdu osobowego w 2025 roku jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu, bo pamiętajmy, że ono musi mieć ciągłość, nie może być nawet jednego dnia przerwy. Więc ten jeden dzień przerwy, zgodnie z ustawą i tym, co nam każe ustawodawca naliczyć, to jest 1870 zł. A dla porównania średnia cena OC to jakieś 700 zł. W poniedziałek pod obrady Zespołu Programowania Prac Rządu trafi projekt zmiany ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To państwowy fundusz, który ma umożliwić powrót lokalnych połączeń. Często na tych terenach pozamiejskich właśnie koszty związane z taką działalnością są wysokie i przy założeniu pewnych też warunków chcemy, aby ten obszar objąć dopłatami. Tak mówił na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. A dodajmy, że dziś kongres dobiegł końca. W ciągu 3 dni odbyło się ponad 200 debat. Zostało tylko kilka dni na rozliczenie się z fiskusem. PIT za zeszły rok trzeba złożyć do końca kwietnia. Kto jeszcze nie podjął wyzwania, warto zrobić to w weekend elektronicznie albo w urzędzie, ale w ciągu ostatnich 3 dni roboczych przed majówką. Jeszcze szybki przegląd walut i giełdy. Za dolara płacimy 3,76, za euro 4,28, za franka 4,54, funt kosztuje 5 zł i 1 grosz. A na giełdzie WIG20 zamknął dzień prawie 3,5% na plusie. W nocy na południu deszczowo. Suma opadów wyniesie tam do 15 litrów na metr kwadratowy. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i ma nie padać deszcz. W Karpatach 5 cm śniegu może spaść. Temperatura od minus 2 na północy przez 1 stopień w centrum do 6 stopni na południowym wschodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Pytałam Państwa z okazji dzisiejszego zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych maturzystów o Państwa wspomnienia okołomaturalne. W dzień matury byłem jeszcze na Turbaczu w Gorcach. O drugiej w nocy zacząłem stamtąd schodzić, żeby na piątą nad ranem zdążyć na robotniczy autobus, który dowoził ludzi do huty imienia Lenina. I to nie był autobus, to był tak zwany osinobus. Nim przyjechałem do Myślenic, gdzie wysiadając spotkałem mojego dyrektora liceum. Był również moim wychowawcą. Jak mnie zobaczył, to zdębiał. Szybko się umyłem i poszedłem na maturę i zdałem na 5. Maturę jak zdawałem, to oczywiście losowanie było, więc język polski w pierwszej ławce. Natomiast historia w ostatniej ławce. No i wynik był jaki był. Tutaj 3, tam 4. Całkiem nieźle. Ale dla tych wszystkich, co nie zdadzą, to ja mam taką fajną piosenkę klasyków. Tadam, tadam, tam, tam. Znów za rok matura. Także nie ma się czym stresować. Do przodu. Jak się podwinie, to się nawinie. Poprawki są. Spokojnie. Po co te te nerwy. No i proszę bardzo, jaki optymizm, jaka energia. Bardzo dziękuję za te telefony od Państwa i za te wspomnienia okołomaturalne. No nie mogę nie zapytać gościni, która siedzi naprzeciwko mnie w studiu, a jest nią Karolina Osenkowska, studentka weterynarii. Czy ty pamiętasz, Karolina, swoją maturę? Pamiętam jak najbardziej, natomiast nie aż tak optymistycznie, jak słuchacze ją wspominam. Ja maturę pisałam kilka razy, przyznaję, bo jak kończyłam szkołę średnią, no myślę, że nie byłam kompletnie mentalnie przygotowana na to, że w ogóle będę szła na tą weterynarię. Wiedziałam, że będę chciała pracować ze zwierzętami towarzyszącymi na pewno, natomiast w ogóle nie byłam przygotowana na to, co się wydarzy później. Więc mimo, że zdawałam tą maturę też z tych ścisłych przedmiotów, które były potrzebne na te kierunki medyczne, to no nie dowierzałam, że jakby mogłabym się w ogóle dostać. Nawet nie dopuszczałam do siebie takiej myśli. Także zdałam biologię i chemię po latach, żeby się dostać na weterynarię, a pomiędzy liceum a tymi studiami no, była taka długa droga już pracy ze zwierzętami w jakichś zawodach około weterynaryjnych. Taka prowadząca do Jasne. Tego. Mhm. Proszę Państwa, no nie bez powodu pytam Karolinę Osenkowską, studentkę weterynarii, o tę maturę i o jej drogę dojścia do tych studiów, bo dzisiaj jest Dzień Lekarza Weterynarii. Ale pomyślałam sobie, że chciałabym porozmawiać z kimś, kto dopiero chce być tym lekarzem, dopiero się uczy, jak być lekarzem weterynarii, a nie z tymi wszystkimi lekarzami, z którymi mamy kontakt na co dzień, mówimy wszyscy opiekunowie zwierząt, bo jest to, kurczę, trudny zawód, Karolina. I ja rozumiem, tak. Pewnie mi zaraz powiesz o miłości do zwierząt i porywach serca, ale no właśnie, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, co to jest za trud? Tak, już będąc na tym czwartym roku, na którym jestem, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast no myślę, że jeżeli szłabym zaraz po szkole średniej, zaraz po maturze, to myślę, że nie. Nie dźwignęłabyś tych studiów i tego obciążenia? Jest taka szansa, tak, że nie dźwignęłabym tych studiów i po prostu, że nie byłabym na to przygotowana. Ja tymi gap years, chociaż to nie były gap years, no bo jakby wykonywałam pracę i zbliżałam się do tego kierunku, pokończyłam jakieś kursy, skończyłam kursy zoofizjoterapeuty, behawiorysty, więc jakby ja cały czas gdzieś tam się trzymałam tego tematu. Miałam też okazję popracować w lecznicy dla zwierząt, takiej dużej, całodobowej. A czy to te wszystkie rzeczy, które robiłaś przed podjęciem studiów weterynaryjnych, czy one były po to, żeby się utwierdzić w tym, że na pewno chcesz to robić? Czy z jakiego powodu taka ścieżka? Chyba trochę tak. Jakby ja naprawdę chciałam bardzo pracować z tymi zwierzętami towarzyszącymi. No i jakby tutaj ta błahostka, ta podstawa, tak? Czyli miłość do tych zwierząt. Ja miałam ogromną potrzebę, żeby pomagać, więc prowadziłam dom tymczasowy, jeździłam po schroniskach i jakby bardzo chciałam po prostu pomagać tym zwierzętom i jak skończyłam kurs behawiorysty, zauważyłam, że ja dobrze się czuję też w pomaganiu i edukowaniu właścicieli i że to jest potrzebne. No i mówię, jakby nie byłam na początku w ogóle, jakby nie myślałam o tym, że w ogóle będzie dla mnie szansa na tej weterynarii, że ja w ogóle mogę się na to dostać, ale no chciałam tutaj coś już działać z tymi zwierzętami. Jak skończyłam potem ten kurs zoofizjoterapeuty i miałam tam troszeczkę właśnie bliżej z już tą medycyną, to zobaczyłam, że no ja się super czuję w tym, że mogę patrzeć na te zwierzę, uczyć się jakby jego komunikacji dotyczącej dyskomfortu i że mogę coś z tym zrobić. Mówisz o rzeczach wspaniałych związanych z tą pracą weterynarza, czy też lekarza weterynarii, jak pewnie należałoby elegancko powiedzieć, ale chyba się nikt z lekarzy weterynarii już na tę nazwę weterynarz nie obraża. To są przyzwyczajenia. Prawda? No właśnie, ale no, są też blaski, rzecz jasna, oczywiste, o których ty mówisz, natomiast no, nie sposób nie wiedzieć albo przymykać oczy również na te cienie zawodu. Mhm. W Polsce to co trzeci lekarz weterynarii przyznaje się do myśli samobójczych i to jest taki zawód, który jest w tej grupie wysokiego ryzyka. Co ty o tym myślisz? Czy ty jesteś w ogóle jakkolwiek przygotowana na to, żeby sobie poradzić z emocjami nie tylko swoimi wobec zwierzęcia, wobec którego nie możesz zrobić nic więcej i ono po prostu umiera, ale także z emocjami opiekuna, który przychodzi z tym zwierzakiem? Mhm. Ja myślę, że ja mam to szczęście akurat, że ja już przez całe te wszystkie lata studiów pracuję w zakładzie leczenia zwierząt, więc jakby ja gdzieś tam to obserwuję, jak to działa i jakieś obycie mam i jakieś wyobrażenie. Natomiast jakbym tego nie robiła i nie miała tych lat przed, to myślę, że w ogóle nie byłabym przygotowana. Bo no, niestety te studia niespecjalnie przygotowują, jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię. O tą emocjonalną część. Tak, o tę emocjonalną część. Są ciężkie, jest ogromna presja i myślę, że dużo osób dopiero w trakcie studiów, a być może niektórzy w ogóle dopiero po się dowiadują, jaka jest rzeczywistość. Ja jak dopiero szłam na te studia, no to jakby ja już wiedziałam, że ten problem istnieje i nawet niektórzy ludzie mnie pytali o to, jakby czy ja w ogóle o tym wiem i jak ja się z tym czuję. I jak utwardzasz sobie serce. Tak, ale jakby jak człowiek ma tą swoją pasję, to jakby nie dopuszcza do siebie myśli, że on mógłby być tym, który, nie wiem, doświadczy wypalenia zawodowego na przykład, czy jakiejś depresji. No myślę, że jakby kieruję się tym swoim zainteresowaniem największym, tym hobby, tą ogromną pasją i po prostu myśli się o tym, a no rzeczywistość no, potem bywa różna. Bywa różna. Mhm. Miłość prowadzi, proszę Państwa, młodych ludzi do zawodu, trudnego zawodu lekarza weterynarii. Karolina Osenkowska, moja i Państwa gościni, studentka weterynarii. To jest pewnie ważna informacja, że w tej chwili na studiach weterynaryjnych 80%, zdaje się, że nawet lekko ponad, to są kobiety. Więc w empatii siła i w sercu siła. Kierujmy się sercem jak najbardziej, a wszystkim lekarzom weterynarii życzymy spokojnych czterołapnych pacjentów i rozumnych dwunożnych. Bardzo Ci, Karolina, dziękuję. Bardzo dziękuję. Can't read my poker face. She's got the love nobody. Ja z pokerową twarzą przyglądam się walce o Pałac Prezydencki. Pomocny w wyborze może być latarnik wyborczy w wyborze kandydatów, takich państwa najulubieńszych. To jest taki popularny quiz, który pozwala określić poglądy, którego kandydata albo kandydatki są nam najbliższe. Co ciekawe, Muzeum Historii Polski z okazji tysiąclecia Chrztu Polski ma dla nas coś podobnego. Ranking królów Polski. Głosować już można. Cała ta blisko trzydziestka, bo również i dwie kobiety były królami Polski, to jest tak naprawdę dobry punkt odniesienia do naszej refleksji, który z władców Polski rządził krajem najlepiej. Czy chodzi o podboje, czy chodzi o reformy, czy chodzi o dyplomację, sojusze? Doktor Tomasz Borkowski, archeolog. Także myślę, że taki ranking to jest dobre narzędzie do nauki historii, do nauki biografii, ale także takich rozważań szerszych, ambitniejszych trochę, co to znaczy dobry król i zastanowienie się, w jaki sposób ludzie postrzegają dobrego króla. Sam jestem ogromnie ciekawy wyników. My proponujemy takie kryteria jak polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna, to czy dany władca poradził sobie z wyzwaniami swojej epoki. I w końcu czwartym takim kryterium, które wydaje nam się ważne, to też dlatego, że to kryterium dla Muzeum Historii Polski ważne, to jest to, na ile dany władca się przyczynił do poszerzenia sfery wolności swoich obywateli. To są cztery kryteria, które my proponujemy wziąć pod uwagę, ale tak naprawdę biorę za dobrą monetę kryteria inne, na które wpadną uczestnicy naszej zabawy. A kto na razie przoduje w sondażach? Oczywiście Bolesław Chrobry, powszechnie znany, pierwszy polski król. Myślę, że sporo osób na niego wskaże. Natomiast mam nadzieję, że taki ranking to będzie także okazja do poznania mniej znanych postaci. Przede wszystkim Bolesław Śmiały, ogromnie ambitny władca z dużą ilością sukcesów, sojuszu z Węgrami, sojuszu z Rusią Kijowską. Także Przemysł II z jego silnymi związkami z Pomorzem i z próbą przyciągnięcia tej prowincji czy tego regionu do Wielkopolski. Także naprawdę kilku bardzo mocnych kandydatów. Myślę, że Bolesław Chrobry zbierze najwięcej głosów, ale Bolesław Śmiały byłby moim osobistym faworytem. Zachęcamy zresztą do tego, żeby ten głos oddawać, no niczym to przy wyborach prezydenckich, z namysłem, rozsądnie, mądrze, i dajemy jednocześnie szereg podpowiedzi co do tego, którzy władcy może zasłużyli się bardziej, aniżeli inni. Bolesław Chrobry został pierwszym królem Polski, ale z pewnością nie jest ostatnim władcą Polski, dlatego te rzeczy, o których możemy dyskutować w oparciu o naszą tradycję, to są na pewno rzeczy znacznie trwalsze i wykraczające daleko poza historię, a już na pewno poza historię średniowiecza. Do dzieła, bracia! Będzie ono krwawe, ale na tysiąclecia zapewnimy panowanie chrześcijaństwa na wschodzie! Głos może oddać każdy na stronie Muzeum Historii Polski. Wyniki zostaną ogłoszone 6 lipca w warszawskiej Cytadeli w trakcie uroczystego wydarzenia o nazwie Uczta u Chrobrego. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me. You can't twist time. Strange fascination. Fascinating. Our changes are taking the base out. Jest za 5 minut godzina 19. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i ja, Aneta Aftoniuk. Od razu też zapraszam do wysłuchania serwisu o 19 i potem do zostania z nami, bo będzie mnóstwo muzyki, bo wiedzą Państwo, co jest w piątek po 19 na naszej antenie. No lista przebojów oczywiście, więc proszę nie odchodzić od radioodbiorników, ale na sam koniec chcę oddać głos panu Stanisławowi, bo dzisiaj dużo mówiliśmy w audycji i o dźwiękach, i o hałasach, i o ciszy. Największą i najbardziej ulubioną ciszą dla mnie jest, kiedy w okresie lata łowię ryby w godzinach nocnych i słyszę właśnie ten cichy szum rodzinnej narwi, nad którą się wychowałem, odgłosy pluskających się ryb i niekiedy pochukiwanie bąka z ścinowisk lub głos sowy albo puszczyka. Żeby to przeżyć, to trzeba właśnie taki wieczór spędzić nad rzeką. To jest coś wspaniałego, co relaksuje mnie absolutnie i bardzo pozytywnie. Autopromocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do Trójki. Transmisja jej koncertu jutro po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, tanie masz. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19:30 w TVP1. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Halo, biuro obsługi. Proszę pana, zmieniacie ceny jak wiatr zawieje. No, czemu w różnych...